23. Sure, Sure Mü'minun. Mekke'de nazil bolgan 118 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Mü'minler hakikaten bahtı erişti. Ular şundak mü'minler ki, namazlarda Allah'ın uluğluğundan sür besip ketkenlikiden eyminip turguchilardir. Ular behudi söz, behudi işten yiraq bolguchilardir. Ular zakat bergichilardir. Ular evretlerini haramden saqlaguchilardir. Yani evretlerini fakat hotullardan ve çöğürlerden başkalardan saqlaguchilardir. Bular bilen yakınçılık kılığıcılar malamet kılınmaydı. Bunun sırtıdın cinsi talepini kandırışın talep kılığıcılar hâddedin aşkıcılardır. Ular yani o müminler özlerge tapşırılgan amanetlerge ve bergen ehdige râyı kılığıcılardır. Ular namazlarını vaxtıda teadil erken bilen ada kılığıcılardır. Ani şular, yani yukarıki süpetlerge ege müminler, nazı nimetlik cennetnen varislerdir. Ular yukarı derecelik cennet, Pirdevs'ke varislik kılıdı. Pirdevs'te mengü kalıdı. Biz insanını hakikaten layının cevheridin yarattık. Ondan onu bir puftu karargahta, yani betçidendi caylaşkan, Abi mani kıldık. Andın abi manini lahtı kanga aylandırdık. Andın lahtı kanını parça göşke aylandırdık. Andın parça göşini sönekke aylandırdık. Andın sönekke göş kondurduk. Andın onu can kirgüzüp başka mehlukka aylandırdık. En mahiri yaratkıcı Allah Hikmet ve kudret cehette uluğdur. Andın siler çokum ölüsle. Andın siler hakikaten kıyamet günü kavranlardın turguzulüsle. Biz hakikaten silerinin üstünlerde yetti kıvet asmanını yarattık. Biz mehlukattın hapıl emesimiz. Biz buluttun hacetke karak yağmur yağdırdık. Onu zeminde tohtattık. Onu kurutu ütüşka elbette kadırmız. Şu yağmur bilen silerge hurma bağçıları ve üzüm bağçılarını yetiştirip verdik. Siler üçün bu bağlarda nurgun meyveler var. Ulardın yeysle. Şu yağmur bilen Tur Sina'dan çıkılan zeytin derhini üstürüp verdik. Onundan may çıkıdık. Yigiçiler nallarını şu may bilen maylaydı. Çarvalarda hakikaten silerge ibret ba. Onlarının korsuğu deki nersiler bilen, yani sütler bilen silerini suğurmiz. Onlarda siler üçün nurgun menfaatler ba. Onlarının göşini yesle. Onlar bilen yük toşu isle, yani tögü ve öküzler bilen Kuruluqda, kimi bilen denizde yük toşu isle. Biz hakikaten Nuh'ni kavmiki peygamber kılıp evettik. Nuh eytti, ey kavmim, yalğız Allah'a ibadet kılınla. Silerge onundan başka hiç mabud berhak yok. Allah'nın azabından korkmam sile, onun kavmideki imansız kattılı eytişti. Bu pekat silerge okşaş bir insandır. O silerden üstün bodu almakçı. Eğer Allah peygamber evet işini halisi idi, elbette periştilerini evet etti. Bundak sözünü burunka atı boğulurumuzdan anlığa nemesiniz. O pekat bir mecnundur. Siler onu bir mezgil kütünle. No, onlarının İman içinin ümidini üzgendin ki, perverdigarım, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin dedi. Biz Nuhga bizning ko'z oldimizda vahimiz bo'yicha kiyimi yasag'in. Bizning buyrug'imiz yetib kelgan va tonurdan suv itilib chiqqan chaqda kiyimiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juptin ilib olg'in. Oilangdakilarni ham ilib olg'in. Ularning ishidiki halok bo'lishga hukm qilinganlar bundan mustasno. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilinadi deb va'y qildik. Sen bilan billa bo'lgan mo'minlar bilan kiyimiga chiqqan chig'ingda jimmi hamdu sana bizni zolim qavmdan qutqazgan Allohga xosdir degin. Hamda ey parvardigorim meni muborak manzilga tushirgin. Sen dostlarını en yakşı oranlaştırıcısın deyin. Bunun da hakikaten nurgun ibretler var. Yani Nuh'un ümmetinin işleri de akıl ilgileri için hakikaten nurgun ibretler var. Biz bendilerini peygamberlerini evetiş bilen elbette sınaymış. Onlarını halak kılgandın ki başka bir kavimle peyda kıldık. Biz onlarga özlerinin içinden bir peygamberini, yani Hud'nu evettik. O eytti, Allah kıla ibadet kılanla. Sizlerge onundan başka hiç mabut berhak yoktur. Allah'ın azabından korkmamızla, onun kavminin kafiri bolgan, ahiret mulakatını yalganı çıkaran, ve bu dünyada biz tarafından bayaşat turmuşka ege kılınan kattıları eytti. Bu fakat sizlerge okşaş bir insandır. O sizler yigenini yeydi, sizler içkenini içidi. Eğer sizler özanlarga okşaş bir insanlığa ihtiyat kılsanla, şübihisiz ki o çağda sizler çokum ziyan tartkıçılar sizler. O sizlerini sizler ölüp topuğa, ve kuruk ustağına aylangan denkin, terilisler deyip agahlandıramdı, silerge agahlandırılgan iş tolun yeraktır. Bizden muşu dünyadaki hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz ölümüz ve terilimiz. Yani bir taraftan ölüp durumuz ve bir taraftan tuğulup durumuz. Biz kaytı terilmeyimiz. O fakat Allah namıdın yalganını tokuğan Adem'dir. Biz onunla işenmeyimiz. Hud eytti. Ey perverdigarım, onlar beni yalganı çıkarganlıkları için bana yardım bergin. Allah eytti. Onlar uzunga kalmay kafir bolganlıklarına nadamet çekidi. Onlar haklık revişte katlık avaz bilen halak buldu. Onlarını biz löcü kılıp ettik. Zalim kavim Allah'ın rahmetinden yirak bolsun. Onlarını halak kılgan dinkin başka bir kavimlerini peyda kıldık. Her kandak ümmet halak buluş vakti gelmeyi durup halak bulmaydı. Halak buluş vaktinden ötüp mü ketmeydi. Andin bizning payg'ambarlarimizni orqama orqa evettik. Har ummatga uning payg'ambari kelgan chaqda ular uni inkor qilganlikdan ularni orqama orqa halok qildik. Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. Iymon etmaydigan qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Andin Musa ve onun kerindişi Harun'ni bizden ayetlerimiz bilen ve Rüşen Pakit bilen Pirevin'ge ve onun kavimlerinin çoğunlarına peygamber kılıp evetti. Onlar hakavurluk kılıp imandan baş tarttı. Onlar mı tekebbür kavmiydi? Onlar bizgi okşaş iki adlı insanlığa iman etmedik. Halbuki onlarının kavmi bizden kulluğu okşaş hizmetçilerimizdir, deyişti. Onlar bu ikisini yani Musa bilen Harun'ni inkar kılıştı. Şunun bilen ular halak boldu. Ular ne hidayet tapsın de. Yani o Beni İsrail'ni hidayet tapsın de biz hakikaten Musa'ya kitabını ata kıldık. Yani Tevrat'ın ata kıldık. Biz Meryem'nin oğlu İsa'nı ve onun anısı Meryem'nin kamalı kudretimizden delili kıldık. Onlar ne tüp düz, ikin soluk bir egiz cayga orlaştırdık. Ey peygamberler! Halal derslerini yanla, yakşı emellerini kılınla. Ben hakikaten sizlerle kılgan emellerini obdan bilmem. Ey peygamberler cemaesi, sizlerin dininle hakikaten bir dindir. Ben sizlerin perverdiyarınlardır mı? Benim azabımdan korkunla. Onlar, yani o ümmetler dini cihette nurgun pırkalarga bölündü. Her pırka öz dini bilen kuşaldır. Onlar ne ölgenlerge kadar gümrahlıkta terk etkin. Ular bizning ularga mol mülk va avlodlarini berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Har kim undoq emas. Ular uqmaydi. Haqiqatan Parvardigarning haybisidan qo'rqquchi kishilar. Parvardigarning oyatlariga ishonguchi kishilar. Parvardigariga shirik keltirmaydigan kishilar. Sadaqa beradigan Ama perverdigarının dergahiga hesap veriş için kayıt bardağalıkıdan dilleri korkup durduğun kişiler, eni şular yakşı işlerini kılışka aldırgıcılardır. Yakşı işlerini başkalarının aldırdı kılışka terişkıcılardır. Biz insanını pekat taqti yetidigan işkılla teklif kılımız. Bizning dergahimizda haqni sözlaydigan kitap, Yani bendilerinin yakşı yaman işleri hatırlengen nam-ı emel ba. Onlarga savabını kimeydi vetiş, ya ki azabını aşırı vetiş bilen kılçı zulüm kılınmaydı. Onlar, yani o günahkar küffarlarının dilleri bu Kur'an'dan gaplettidir. Onundan başka, yani küfürden başka onlar kilecekte nurgun yaman işlerini kılıdı. Onlarının baylarını azap bilen cazalığan vaxtımızda naga onlar peryat kılıdı. Onlarga eytilidi. Bugün peryat kılmalı. Hakikaten siler bizden yardımımızga erişelmeyizle. Menin ayetlerim silerge ok birletti. Bunu anlaştın yüz örüp arkanlığı çekin alattınla. Onlar ehli harem bulgallığı bilen Pəxirlənib imandan yüz öyrəydi. Keçlik paranlarda yaman sözlərini qılıdı. Yəni, Quranğı təni qılıdı. Peyğəmbər aleyhissalamını söküdü. Onlar həq kalam bolğan Quran üstüdə çoğqır pikiri qılmadı mı? Ya ki, onlarqa Allah tərəfədən atı boğuluruğu kəlməgən yeni nərsi kəldi mi? Yoki ular o'zlariga kelgan elchini tonimay, uni inkor qilayotgandi. Yoki ular uni majnun deyishamdi. Hargiz undoq emas. Ularga u haqiqatni ilib keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. Agar haqiqat ularning nafsi xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, ya'ni Qur'on Onlarının nefsi xayişlerine boysunadığan bolsa, elbette asmallar, zimin ve onlardaki mehlukatlar harap bolgan bolatdi. Ondaq bolganı yok. Onlarga vez nesiyetini öz işçiye alıgan Kur'an'ı ata kıldık. Onlar özlerine vez nesiyet bolgan Kur'an'dan yüz öreydi. Yoki sen ulardan elçilikni yetkizganligingga haq talab qilamsan? Ya'ni ular shundoq gumon qilamdi. Pərverdigarının sana bərgən əcri yaxşıdır. Allah rızıq bərgüçlərinin yaxşısıdır. Sən əlbəttə onlarını doğru yolu dəvət qılısın. Ahirətki şənməydiğallar həqiqətən doğru yoldun çəkməgüçlərdir. Əgər onlarga rəhim qılsaq, yəni o müşriklərgə rəhim qılsaq, onlarga kəlgən külpətini kötürvəssək, çoxum gümrahlıqlarda davamlıq tanırqap yürüşət. Onlarını biz həqiqətən azab bilən cazalıdıq. Yəni qəhərçilik bilən cazalıdıq. Onlar pərverdigarığa boysunmadı. İltica qılıb duamı qılmadı. Ta ki onlarga qatdıq azabnın dərvasını açqan çıxımızda, nagahan onlar ümitsizlənib ketidi. Allah sizler için kulaklarını, gözlerini ve dillerini yarattı. Sizler nihayet az şükür kılısla. Allah sizlerini zeminde nesillendiriş yolu bilen yarattı. Hesap veriş için onun dergahına yığılısla. Allah ölükünü terildirdi. Teriknin cinini alıdı. Keçi gündüzün özgürüp turuşu Allah'ın başkuruşudur. Şenmemsle, onlar Allah'ın kudretini oylap görmedi. Belki onlar burunkuları nemi diyen bolsa, şunu dedi. Onlar eğitti. Biz ölüp topuğa ve uğulup ketken sonakka aylanğandın kin, çokum kaytı terlendik. Hakikaten biz ve bizning ota bovlarimiz ilgari mushundoq ogohlantirilgan edik. Bu faqat qadimqilardan qolgan afsonalardir. Aytdingki, zamin va uningdagi mahluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, buni menga aytib beringlar. Ular Allohning dedi. Buningdan pand nasihat olmamsizlar? Aytdingki, Yette osmonning va ulug' arishning parvardigori kim? Ular Alloh deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? Iltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar Bunu bana eğitip verinle. Onlar Allah deydi. Eğitkin ki, siler kandak mı kaymaktırılızlı? Onda kemez. Onlara biz her sözünü elip geldik. Onlar çokum yalgancılardır. Allah'ın balısı yok. Onunla beraber başka bir ilah mı yok? Eğer bundak bolsaydı, o çağda her ilah özü yaratkan mehluk mu? Yalğız iyelleydi. Bazısı, bazısının galip giletti. Allah onlarının Allah'a nispet bergen nerslerden paktır. Allah gayibni ve aşkarını bilgücüdür. Müşriklerinin şirik keltürgen nerslerden üstündür. Eytkin ki, ey perverdigarım, Əgər bana onlarla dünyada vədə qalan azabını görürsədəğən bolsan, pərverdigarım, məni zalim qəvimlər içi də qılmağın. Biz onlarla vədə qalan azabını sana görürsədəşkə əlbəttə qadırmız. Onlarının qılğan yamallıqıqa əpü qılış bilən yaxşılıq qılğın. Onlarının seni süpətləşdirini, Yani onlarının sana kılgan mesgirisini biz obdan bilimiz. Eytkin ki, perverdigarım, sana sığınıp şeytallarının vesveselerinden panah dileymen. Perverdigarım, sana sığınıp şeytallarının bana hemra buluşudun panah dileymen. Onlarının birgi ölüm kelse, yani o kafirlarının birgi ölüm kelse, eytidir ki, Pərverdigarım, məni dünyaya qaytırğın. Mən qoyub gələn mal mülküm bilən yaxşılıq qilishim mümkün. Onun dünyaya qaytışı mümkün emez. O çokum şu sözünü kılgıcıdır. Onlar kabirlerden turguzulgan künge kadar onlarının aldı da onlarını dünyaya kayıtçıdın tosudagan bir tosma bolut. Sör çılınğan künde onlarının arzıdaki tukkançılık mevcut bolmayı kalıdı. Bir-birinin ahvalını mı soraşmaydı? Tarazisi eğir kelgeller, yani yakşılıkları, yamallıklarını besip ketgeller, bəxtki erişkişilerdir. Tarazisi yenik kelgeller, ziyan tarqışılardır. Yani yamallıkları, yakşılıklarını besip ketgeller, ziyan tarqışılardır. Cehennemde mengü kalğıçılardır. Onlarının yüzlerini ot köydürüp, kalpükleri korulup, kişileri içilip, betçeray bulup kalıdı. Onlarga, silergi dünyada benim ayetlerim oh berilgen, siler şuncu rüşen turuluk onu inkar kılgan emes midanla deyildi. Onlar eydidi, perverdigarımız, bedbehtligimiz üstümüzden galip gelip, gümrah kavim bulup kalgan edu. Perverdigarımız, bizni dozaqtan çıkargın, andın dünyaya kaytırgın. Eğer biz şunun dinkin yeni günah kılsak, biz hakikaten zalim bulup kalımız. Allah eydidu, cehennemde har halde kılanla, üstünlerden azabının kötülük gitişi hakkıda bana söz açmalı. Şübihisiz ki, bendilerimden bir türküm kişiler perverdigarımız, biz iman ettik, bizge mağfiret kılgın, bizge rahim kılgın, sen bolsan, en rahim kılgıçsan, deydi. Ular ne, mezhir kıldınla, hatta ular, silerge minin zikirimini unutuldurdu. Yani, ularını mezhir kılış bilen bulup gitip, bana itaat kılışını unutudunla. Siler, ulardan külettinla. Sizlerden yetken eziyetlerge sevr kılığallıkları üçün ben onlarını bugün mukapatladım. Onlar hakikaten məqsədki erişkişilerdir. Allah onlarga ziminde kançı yıl turdunla deydi. Onlar bir gün, ya ki bir gündün mü az turdu. Ay küllerini hesaplı uçu periştidin sorgun deydi. Onlar dozaqda çekevatkan azab tüpeyledin, ziminde kançılık turgallıklarını unutuydu. Allah, eğer sizler bilsenle, dünyada pekat azğını turdunla deydi. Ey insanla, bizni sizler özenlerini bekar yarattı. Yani sizler bizni hayvanatlarını yaratkınımızdak, hiç kandak savabımı bermediğin, cezamı bermediğin kılıp yarattı. Özenlani bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podsho Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh ulug' arshning parvardigaridir. Kimki hech qanday dalil bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladigan parvardigarining dargohida hisob beradi. Kafirlar hakikaten nicat tapmaydı. Perverdigarım, mağfiret kılgın, rahim kılgın, sen rahim kılgıçlarının yakşısın digin.